aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 17, poniedziałek, 13 dzień maja. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Najważniejsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje na wydarzenia przedstawione w filmie Tomasza Sekielskiego. Nie tylko nie mów nikomu. Zbigniew Ziobro powołuje specjalny zespół śledczych. Specjaliści alarmują. Nieleczone choroby dziąseł mogą mieć wpływ m.in. na rozwój choroby Alzheimera. W tym serwisie zajrzymy też do Katowic. Eksperci, biznesmeni, politycy i samorządowcy biorą tam udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Resort Sprawiedliwości reaguje na wydarzenia przedstawione w filmie Tylko nie mów nikomu. Poinformowała o tym Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił powołać zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tylko nie mów nikomu. Opublikowane w sobotę w internecie dokumenty dziennikarza Tomasza Sekielskiego przedstawia przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Po emisji filmu prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie surowszych kar za pedofilię. Mówił też o podwyższeniu wieku ofiar z 15 lat, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Jak podkreślał, ani wysoka ranga jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. Dziś z kolei swoje propozycje zmian w prawie w związku z ujawnionymi przypadkami pedofilii przedstawiła Platforma Obywatelska. To brak przedawnienia tego typu przestępstw, bezwzględny zakaz pracy z dziećmi dla osób skazanych i możliwość powołania przez Rzecznika Praw Dziecka specjalnego zespołu prokuratorskiego. Są potrzebne nowe narzędzia prawne, żeby ten proceder, te zbrodnie przeciwko dzieciom mogły być lepiej ścigane. Mówił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Głos w sprawie filmu Tomasza Sekielskiego zabrał też episkopat. Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła, napisał w oświadczeniu prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności, stwierdził arcybiskup. Zmieniamy temat. W czeskiej kopalni Stonowa wydobyto ciała czterech górników, którzy zginęli w katastrofie w grudniu ubiegłego roku. To ostatnie ciała, które znajdowały się w wyrobisku. Jak poinformowali gliwiccy śledczy, w najbliższych dniach przeprowadzone zostaną sekcje zwłok zmarłych. Odbędzie się to w Czechach, ale wezmą w nich udział także polscy prokuratorzy. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura okręgowa w Gliwicach. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru oraz gwałtownego wyzwolenia energii związanego z wybuchem metanu, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. W zeszłym roku w czeskiej kopalni zginęło 13 osób, w tym 12 Polaków. Informacje zebrał Łukasz Kałuża. Zapalenie dziąseł i choroby przyzębia są jednym z czynników rozwoju choroby Alzheimera. Potwierdzają to najnowsze badania. Neurolog profesor Maria Barcikowska tłumaczy, że choroby przyzębia są chronicznym procesem zapalnym. Bakterie, które powodują zakażenie jamy ustnej, przechodzą do mózgu i uszkadzają tkankę mózgową. Część z tych toksyn przechodzi przez barierę krew-mózg i uważa się, że ich obecność w mózgu stymuluje odkładanie się w mózgu białka tau i beta-amyloidu. To są dwa białka zupełnie podstawowe, które stanowią przyczynę obumierania neuronów i zaniku mózgu w chorobie Alzheimera. Jak wynika z obserwacji lekarzy, choroby przyzębia są powszechne. Zaledwie 1% Polaków nie ma problemów z dziąsłami. Międzynarodowe drogi, w tym tak zwana Via Carpatia, nie powstaną bez zbudowania zaufania między krajami Unii Europejskiej. To główny wniosek z debaty o inwestycjach infrastrukturalnych w Europie Środkowej, która zakończyła się właśnie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Powiedz, jak wygląda realizacja tej drogi w Polsce. Droga z północy na południe Europy przez Polskę, czyli Via Carpatia, ma służyć nie tylko turystom, ale także firmom transportowym czy wymianie gospodarczej. Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski, mówił, że najbardziej zaawansowany w Polsce jest odcinek na Lubelszczyźnie. No jest praktycznie cały w budowie, natomiast na chwilę obecną mam 421 km w przygotowaniu. W realizacji w projekcie jest 189 km. Zakończone jest nieco ponad 90 km drogi, między innymi na Podkarpaciu. Większość odcinków ma być gotowa w ciągu 4 lat. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że międzynarodowe inwestycje drogowe nie powstaną bez zaufania między państwami. Konieczna jest determinacja i pełne przekonanie, że jesteśmy wspólnie w stanie znieść ograniczenia, problemy, które wynikają w codziennych relacjach, ale od tego jesteśmy, żeby te problemy rozwiązywać. Via Carpatia ma łączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Z Katowic Karol Tokarczyk. Dziękujemy. Ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Tomasz Goratowski. Jeżeli chodzi o tenis, to dziś same dobre wiadomości. Na początek te związane z rankingiem. Hubert Hurkacz awansował o 11 pozycji i zajmuje 41 miejsce w światowym rankingu tenisistów, najwyższe w karierze. Na samym szczycie większych przetasowań nie ma. Prowadzi Djokovic przed Nadalem i Federerem. Nie najgorzej też wśród pań, bo obie wysoko plasujące się Polki awansowały. Magdalinet z 86 na 84 miejsce, Iga Świątek z 107 na 103. Prowadzi Naomi Osaka. A że w tenisie nie ma przestojów, to teraz wyniki, tym razem z turnieju w Rzymie, gdzie do wygrania jest ponad 5 milionów euro. Najwyżej rozstawieni Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali włoską parę Volelli Seppi 6-3, 6-4 w pierwszej rundzie. Jacek Magiera ogłosił skład reprezentacji Polski na rozpoczynające się w naszym kraju piłkarskie Mistrzostwa Świata U20. Polacy w grupie A zagrają z Kolumbią, Tahiti i Senegalem. Ten ostatni mecz 29 maja. Chodzi jednak o to, by po fazie grupowej tak na dobrą sprawę dopiero zacząć grać. Naszym celem jako reprezentacji jest zagrać jak najwięcej meczów w miesiącu czerwcu. Grupa kończy się 29 maja, a w czerwcu zaczynają się rozgrywki pucharowe, czyli już decydujący mecz o tym, kto gra dalej. Najlepsza drużyna w turnieju rozegra 7 spotkań i my dążymy do tego, aby tych spotkań w czerwcu było jak najwięcej. Ale najpierw, jeżeli o piłkę chodzi, Ekstraklasa. Parę rzeczy jest do wyjaśnienia. Dziś niepewna zostania w lidze Arka zagra ze spokojną już Wisłą Kraków. Wisłą, która będzie osłabiona, bez piłkarzy kontuzjowanych, ale trener Stolarczyk wydaje się mieć receptę na wszystko. Mam oczywiście rozwiązanie na tą sytuację, a to będzie czas z kolei dla innego gracza, który do tej pory grał w mniejszym wymiarze, także jesteśmy na to też gotowi. Początek meczu o 18. Może jeszcze ktoś nie słyszał, w nocy odbyły się ostatnie 7 mecze w półfinałach konferencji w NBA. Wszystko wyjaśniło się na wschodzie. Tam wygrali Raptors i w finale zagrają z Milwaukee Bucks. Wygrali też Portland Trail Blazers, którzy pokonali Denver Nuggets i o wielki finał walczyć będą z Golden State Warriors. Początek tygodnia pochmurny, deszczowy i jak na maj chłodny. Ulewy w nocy na krańcach południowych, na termometrach, na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach spadnie śnieg. No i teraz o tych termometrach. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym zachodzie do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Wtorek zapowiada się w szaro-burych barwach. Będzie pochmurno, w większości regionów będzie padać. Na termometrach od 6 stopni w Zakopanem do 17 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc jedynie 2799 zł. A kupując smartfon Oppo AX7Z z wyświetlaczem 6,2 cala, otrzymasz rabat 100 zł i zapłacisz tylko 799 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Niezmiennie. 2 2 7 3 to kontakt do nas. Także zd3@polskieradio.pl. A to Sorry Boys. Absolutnie, absolutnie. Że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę, nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Po godzinie 17. Jak wiemy, ta sprawa od soboty wywołuje ogromne emocje, nie milkną też komentarze. Chodzi o dyskusję, którą wywołał film Tylko nie mów nikomu braci Sekielskich. To dokument opowiadający o przypadkach pedofilii w kościele. Prymas Polski Wojciech Polak, komentując film, w oświadczeniu napisał m.in. przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi kościoła, a jak na film zareagowali inni duchowni? Mówi ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej. Kiedy oglądałem ten film, no, ból był nieprawdopodobny. To jest tak, że ja już wiele takich świadectw osób pokrzywdzonych słyszałem i wiedziałem o pewnych szczegółach, pewnych konfrontacji. Natomiast to wcale nie zaszczepia na pewnego rodzaju ból i taki krzyk złości i gniewu. Ten film boli. Grzech zaniechania jest tutaj podwójny. Po pierwsze, władze kościelne 13 lat temu nie chciały przeprowadzić lustracji, czyli po ujawnieniu akt Służby Bezpieczeństwa nie odsunięto tych duchownych, którzy nie tylko byli związani ze Służbą Bezpieczeństwa i donosili, ale którzy także mieli na swoim sumieniu bardzo poważne sprawy moralne, bo często ta współpraca wiązała się właśnie z tymi niecnymi czynami. I to się w tej chwili mści Dlatego, że w filmie Sekielskiego większość księży, którzy dopuszczała się pedofilii, to także tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. My jako Archidiecezja Warszawska, podobnie jak inne diecezje, inne instytucje działające w ramach Kościoła katolickiego, podjęliśmy już wcześniej pewne działania o charakterze i takim, które dotyczą sytuacji po, czyli jak, jakiekolwiek nadużycie mogłoby się zdarzyć, żeby po prostu ścigać przestępcę i go ukarać. Nie tylko prawo państwowe, ale też prawo kościelne wtedy działa skutecznie, jak również działania prewencyjne, to znaczy takie, które mają nie dopuścić do takich, takich sytuacji. Wszyscy księża zostali, otrzymali pewnego rodzaju dokument zobowiązujący ich do na przykład tego, że nie wolno przyjmować w swoich domach, gdzie mieszkają osób nieletnich. Po prostu nie wolno, chyba że to jest rodzina najbliższa. Zasada otwartych drzwi. Jakiekolwiek spotkanie jest, nie wolno się zamykać z dzieckiem. Zasada pełnej otwartości wobec rodziców. Nie wolno podejmować działań, o których nie są poinformowani rodzice. I co najważniejsze, na co uczulamy i księży, i katechetów, wszystkich wychowawców, zgłaszanie. Zgłaszanie jakichkolwiek wątpliwości, sygnałów, badanie sygnałów, też są pewnego typu szkolenia. Jakie sygnały mogą dawać podstawy do tego, że mamy do czynienia z dzieckiem molestowanym? Skala pedofilii w Kościele w Polsce, według danych konferencji episkopatu, to 198 przypadków za lata 1990-2018. I biorąc te przypadki pedofilii plus te przypadki innych nadużyć seksualnych, to objęte jest tym ściganiem w ciągu tych lat 1990-2018 około 400 przypadków nadużyć seksualnych i pedofilii. Mogę tylko jeszcze jeden apel skierować do wszystkich słuchaczy. Jeśli wiecie z własnego doświadczenia albo z doświadczenia innych osób o jakimkolwiek przypadku molestowania wobec dzieci, które też dotyczy księży, zgłaszajcie. Są delegaci, jest prokuratura, jakąkolwiek drogą pójdziemy, taka osoba na pewno otrzyma zasłużoną karę. Z duchownymi rozmawiała Monika Rutkę. Wiele dzieje się w tej sprawie, jak informowaliśmy już Państwa. W prokuraturze powstał specjalny zespół, który ma przeanalizować zdarzenia przedstawione w filmie Tylko nie mów nikomu. Dotarło do nas też oświadczenie Zgromadzenia Księży Marianów w związku z filmem Tomasza Sekielskiego, w którym czytamy m.in. głębokim bólem napełnia nas cierpienie ofiar przestępstw pedofilii popełnionych przez ludzi Kościoła. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im tej krzywdy. W odniesieniu do oskarżeń sformułowanych wobec księdza Eugeniusza Makulskiego zgłoszone przypadki zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej w trybie określonym obowiązującym prawem kościelnym. Ksiądz Makulski podporządkował się postanowieniom Stolicy Apostolskiej, zaś decyzją przełożonych zakonnych został odsunięty od pełnienia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej. Co Państwo na to? 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na komentarze. Do 19:00. wszystko to, co mamy, jest w naszych sercach. Ja musiałem się podzielić taką refleksją na temat tego filmu pana Sekielskiego, bo oglądałem wczoraj 2 godziny, no to jest trauma, nie? I co najbardziej boli człowieka, to brak reakcji władz kościelnych na to, co się dzieje. Ogłoszenie społeczne. Temat dzisiejszej lekcji brzmi Megamisja i Superkoderzy. Jeszcze o nich nie słyszałeś? To 2 niezwykłe programy edukacyjne Fundacji Orange. Dzięki Megamisji uczniowie klas 1-3 nauczą się bezpiecznie i kreatywnie korzystać z internetu, a przez udział w superkoderach klasy 4-8 poznają podstawy programowania. Uczniów czeka wiedza i super zabawa, nauczycieli atrakcyjne szkolenia, a szkoły pomocy naukowe. Do tego udział w programach jest bezpłatny. Wystarczy, że wejdziesz na stronę fundacja.orange.pl i zgłosisz swoją szkołę. Nie czekaj, nabór trwa do 15 maja do godziny 17. Ogłoszenie społeczne. 21 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o polskich targach pracy w Londynie. Czy państwo rozważają powrót do ojczyzny? Przez wiele lat tułałem się po Europie pracując. W Hiszpanii, w Londynie, na Wyspach, w Norwegii, ale pewnego razu uparłem się, żeby zrobić coś w Polsce i w 2012 roku założyłem firmę. Efekt jest tego taki, że pracuję rzeczywiście dużo, ale zarabiam tyle, że za granicą nigdy bym tyle nie zarobił, więc myślę, że w Polsce jest naprawdę coraz lepiej. Jak się bardzo chce, to można naprawdę fajnie, godnie żyć, ale jak to w życiu, nic za darmo. Pracujemy i mamy. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za ten głos. Głos i mocno otrzymam kciuki. Niech panu dalej się wiedzie wszystkiego dobrego. 2273ZD3 małpa.polskieradio.pl. Tu nic się nie zmienia. Ten adres i ten telefon do państwa dyspozycji. A już teraz czas na temat zagraniczny i Ernesta Zuzunia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Na początek to bądźmy dumni. Pan może być dumny, i pani może być dumna, i państwo też może być dumne. W przypadku funduszy strukturalnych wykorzystujemy te pieniądze świetnie. I to wykorzystujemy je od lat. Praktycznie od kiedy nimi dysponujemy, od 15 lat. I teraz nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Teraz również pieniądze strukturalne będą najprawdopodobniej, bo jeszcze nie mamy końca tej 7-latki, wydatkowane w całości. A skoro tak, no to... jak przyjemnie. Ale o pieniądzach to ma być audycja. Do tego o unijnych pieniądzach. Zatem zastanówmy się, jakby je pożytecznie wydać. Rozpoczęliśmy kilka lat temu w naszym województwie coś, co jest powszechne, na przykład w Holandii, czyli świadczenie usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych, w czynnych gospodarstwach rolnych, osobami starszymi lub niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, wykorzystując te walory naturalne gospodarstwa rolnego, tą przyjazną atmosferę. Pomysł dobry i pożyteczny. No to przyglądajmy mu się dalej wraz z Ryszardem Kamińskim z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Polski model polega na tym, że jedna opiekunka z Ośrodka Pomocy Społecznej udaje się do kolejnych tylu, ilu może w ciągu dnia, 5 osób odwiedzać po pół godziny, po godzinie co najwyżej. W naszym modelu odwracamy tą sytuację. To 5, czasem 8 osób starszych przychodzi do opiekunki, do jej gospodarstwa i tam spędza 8 godzin. My zaczęliśmy od gospodarstw agroturystycznych, bo wydawało się, że one w naturalny sposób są przygotowane do tego, żeby przyjmować u siebie osoby z zewnątrz, ale to ułatwia, ale nie jest to warunek niezbędny. a projekt unijny, z którego skorzystaliśmy, ułatwił nam zapoznanie się najpierw z holenderskimi doświadczeniami. Wysłaliśmy tam grupę 20 paru osób i staramy się to konsekwentnie wdrażać w naszym regionie i w naszych gospodarstwach. Leczymy samotność, to jest kłopot polskiej wsi. Tradycyjna wieś to były gospodarstwa wielopokoleniowe, w których opieka nad osobami starszymi odbywała się w tych samych rodzinach, które wcześniej zajmowały się dziećmi. Dzisiaj młode pokolenie wyjechało do dużych miast, za granicę i tak dalej. I mamy na wsi mnóstwo osób samotnych, czekających na kontakt od dzieci. Unia daje na drogi, na tory, na pociągi i na rolników, to wiemy. A na takie rzeczy też daje? Tak. Dziwne, prawda? Witold Naturski, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jest to mniej dziwne, kiedy zdamy sobie sprawę z pewnej oczywistości, która jednak nie jest powszechnie wiadoma, a mianowicie z tego, że absolutna większość tak zwanych pieniędzy unijnych rozdzielana jest przez administrację krajową. Zarówno na szczeblu rządowym, czyli ministerstwa, ale również na szczeblu regionalnym, czyli urzędy marszałkowskie. I właśnie przykład tego gospodarstwa opiekuńczego to jest przykład, gdzie pieniądze zostały pozyskane z programu regionalnego. To się nazywa w Unii zasadą pomocniczości. To znaczy, w skrócie mówiąc, sprawy należy załatwiać na tym poziomie, gdzie one mogą być załatwione najlepiej. Czasem jest to poziom gminy, czasem jest to poziom Brukseli. Ale przypomnę teraz rzecz najważniejszą, czyli skąd te pieniądze pochodzą. By lepiej planować działania wieloletnie, Unia Europejska przyjmuje co 7 lat wieloletni budżet, zwany wieloletnimi ramami finansowymi albo perspektywą finansową. Proponuje go Komisja Europejska, a jego przyjęcie wymaga jednomyślnego porozumienia przywódców krajów członkowskich oraz zgody Parlamentu Europejskiego. Siedmioletni budżet określa maksymalną kwotę, do której wydania Unia Europejska może się w tym okresie zobowiązać, opisuje wydatki na poszczególne dziedziny działalności i sumy przeznaczone dla poszczególnych państw. Jak duże będą pieniądze w nowej perspektywie budżetowej, to określone zostanie przez nowy Europejski Parlament i na nowo po wyborach europejskich obsadzone unijne instytucje. Biorąc pod uwagę Brexit, kolejna siedmiolatka budżetowa musi być mniej hojna dla Polski, ale ona będzie porównywalna z tą poprzednią. Także Polska dalej pozostanie największym beneficjentem budżetu Unii Europejskiej. Ale tak czy inaczej, wiele rzeczy może być z tych pieniędzy dotowane. Może być i jest dotowane z tak zwanych funduszy strukturalnych, czyli z tych pieniędzy bezzwrotnych, ale od kilku lat również z tak zwanego planu inwestycyjnego dla Europy, który ekonomista nazwałby tanim pieniądzem, bo są to kredyty oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, który jest bankiem Unii Europejskiej, ale kredyty na przedsięwzięcia, na które banki zwykłe, komercyjne nie pożyczyłyby albo pożyczyłyby dużo drożej. No to wróćmy do konkretów i do naturalnego środowiska. Tych form takiej aktywności jest sporo. Jeszcze raz, Ryszard Kamiński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Mówimy również o opiece nad dziećmi w gospodarstwach opiekuńczych. Bazą tego są tak zwane rodziny zastępcze. Teraz uruchamiamy kolejny projekt taki unijny, w którym trzy nasze gospodarstwa będą wyłącznie zajmowały się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Czyli tych form takiej aktywności jest bardzo dużo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Came running. Słucha, żal przerywać, ale co zrobić? Czas nagli. Minęła już 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zabiera głos w sprawie głośnego dokumentu opisującego przypadki nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni wobec dzieci. Andrzej Duda pisze na Twitterze: z pedofilią trzeba walczyć wszędzie tam, gdzie osoba dorosła może w ohydny sposób skrzywdzić dziecko. W tym kontekście wymienił szkołę, kolonie, harcerstwo, oazę i inne organizacje. Film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu został opublikowany w internecie w sobotę. Od emisji obejrzało go ponad 8 milionów Polaków. W dokumencie jest pokazany ksiądz Dariusz Olejniczak, który mimo prawomocnego wyroku sądu prowadził rekolekcje, w których uczestniczyły dzieci. Duchowny złożył na ręce papieża prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego, poinformował dziś rzecznik archidiecezji warszawskiej. Fizjoterapeuci, którzy domagają się wyższych pensji, kontynuują strajk włoski. Chcą też wyjaśnień od ministra zdrowia, ile pieniędzy przeznaczono na podwyżki dla nich. Łukasz Szumowski poinformował w ubiegłym tygodniu, że na podwyżki dla grup nieobjętych odrębnymi uregulowaniami przeznaczono 680 milionów złotych. Rzecznik NFZ-u powiedział, że dyrektorzy placówek medycznych otrzymują zwiększone ryczałty i powinni zwiększyć wynagrodzenia dla takich grup jak fizjoterapeuci czy diagności laboratoryjni. Oni też zapowiadają protest. Pali się chlewnia w Więckowicach w powiecie poznańskim. W środku jest około 2000 zwierząt. Strażacy są na miejscu, mówi rzecznik Poznańskiej Straży Pożarnej Michał Kucierski. Pracuje 20 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Z tego, co mamy informacje, część dachu chlewni zawaliła się. Strażacy nie mają informacji o poszkodowanych ludziach. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach politycy i unijni urzędnicy podsumowali 15-letnią obecność Polski we wspólnocie europejskiej. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że dzięki obecności w Unii Polska zbliżyła się poziomem rozwoju do krajów Europy Zachodniej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę od początku, czyli od roku 2004, kwotę wydatków, które są poniesione na zrealizowane projekty, to jest ponad bilion złotych. Liczę ponad bilion łącznie z wspólną polityką rolną. Natomiast minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że w przyszłym roku Polska przekroczy kolejną granicę w doganianiu krajów starej Unii. 30 lat temu PKB Polski stanowił 40% średniej unijnej, 15 lat później, czyli jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to było prawie 50%, dzisiaj jest 70%. Można powiedzieć, że ostatnie lata to bardzo silna konwergencja. My szacujemy, że Polska na koniec tej dekady w 2020 roku osiągnie 75% średniej unijnej. Z ostatnich danych Ministerstwa Finansów wynika, że między styczniem a końcem marca po uwzględnieniu polskich wpłat do budżetu Unii Europejskiej Polska otrzymała z Brukseli ponad 2 miliardy 300 milionów euro. Od 15 maja potanieją rozmowy telefoniczne w Unii Europejskiej. Pojutrze zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe połączenia i wiadomości SMS na terenie wspólnoty. Osoby dzwoniące ze swojego kraju do innego państwa Unii zapłacą maksymalnie 19 eurocentów za minutę, czyli przy obecnym kursie 82 grosze plus VAT. SMS-y nie mogą być droższe niż 6 eurocentów, czyli 26 groszy plus VAT. Chiny zapowiadają wprowadzenie ceł na amerykańskie towary o wartości 60 miliardów dolarów. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca. To retorsja po zapowiedziach Waszyngtonu, że opodatkuje większość towarów importowanych z Chin. Chiński rząd ogłosił, że stawki celne na amerykańskie towary będą wynosiły od 5 do 25%. W piątek Stany Zjednoczone i Chiny zakończyły kolejną turę negocjacji gospodarczych bez porozumienia. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że podczas kolejnych rozmów będzie obowiązywać 25% stawka celna na import towarów z Chin o wartości 200 miliardów dolarów. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadek. WIG 20 wynosi 0,86 na minusie, WIG minus 0,92. Kursy walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,79 zł, euro 4,30 zł, dolar 3,83 zł, a funt brytyjski kosztuje dziś 4,98 zł. Dziękujemy za to zaproszenie i jeszcze zaproszenie na BWP dziś z Katowic, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gościem Patrycjusza Wyżgi będzie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Polecamy.

I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Ship to wreck. Florence and the Machine. 20 minut do godziny 18. Wiele listów w tej sprawie. Pan Zbigniew z Krakowa pisze do Trójki. Film Braci Sekielskich to idealna ilustracja powiedzenia hulaj duszo, piekła nie ma. Jak się okazuje, zagrożenie karą wieczną przed niczym nie powstrzymuje. I jeszcze pan Wojciech. Sam jestem ofiarą nie molestowania, ale przemocy w najbliższej rodzinie. To było wprawdzie w dzieciństwie. Musiałem przejść długą drogę, zahaczając o nałogi, żeby sprawy sobie poukładać. Poczucie zdrady to jest najgorsze, co takiemu dziecku może towarzyszyć. A w ucieczkę do przodu episkopatu i PR-owe wybielanie w tym momencie i przepraszanie nie wierzę. Pozdrawiamy panie Wojciechu. Zmieniając temat, słuchacz w sprawie Polaków pracujących za granicą. Pracuję w branży transportowej jako kierowca w transporcie międzynarodowym. Pozdrawiam Trójkę ze Szwecji. Jeśli chodzi o zatrudnienie i warunki pracy, bardzo się poprawiły w Polsce. Kierowcy zarabiają nawet po 10 tysięcy miesięcznie, natomiast ciągle jest to płacone w dużej części pod stołem i nie mamy żadnej perspektywy na godne życie na starość. No właśnie, to jest to, bardzo to przykre. Za 4 minuty w Trójce, Puls Trójki, Beata Michniewicz. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Poznaniu. Dzień dobry, witam ze stolicy pięknej Wielkopolski. A my ze stolicy pięknego Mazowsza z posłem Tomaszem Rzymkowskim z ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, tutaj. Ale stolicą Mazowsza według mnie jest Płock. My jesteśmy stolicy Polski. Tak? Stolicy naszej wspólnej Polski. Tak jest. Czyli No to musimy się kiedyś umówić w Płocku. Dobrze. Czyli po prostu chciałam, żeby było fajnie i wyszło źle. Nie powiem, że jak zwykle. Nie, wyszło pozytywnie, bo się zgodziliśmy, że Polska jest jedna i ma stolicę w Warszawie. No dobrze, dokładnie. Ale będziemy rozmawiać o czymś nieco innym. Otóż większość Polaków kocha Amerykę i Unię Europejską, ale w polityce nie ma miłości, jak wiadomo, tylko są interesy. Czy możemy mieć dobre, zrównoważone relacje zarówno z Waszyngtonem, jak i z Brukselą? Czy Polska może pomóc, by Waszyngton i Bruksela miały mieć lepsze relacje wzajemne? Nad tym się zastanowimy. Ale zacznę od tego, że polskie MSZ odwołało spotkanie z delegacją Izraela, bo zmieniony skład wskazywałby, że Izraelczycy chcieli porozmawiać o roszczeniach wobec Polski. Ta decyzja może, proszę panów, zostać zauważona nie tylko w Tel Awiwie, ale także w Waszyngtonie. Tomasz Rzymkowski. Z pewnością, to znaczy jeśli popatrzymy na kaskadę zdarzeń od wczorajszego wieczoru, kiedy to polskie media podały informacje za mediami państwowymi izraelskimi, że nastąpiła zmiana składu delegacji, która bodajże miała przylecieć do Polski i rozmawiać na tematy kultury, a również temat kultury został zastąpiony tematem restytucji mienia żydowskiego, po czym oczywiście nasz MSZ był zaskoczony i dowiedział się o tym nie z ust przedstawicieli państwa Izrael, tylko ze strony polskich dziennikarzy. Słuszna decyzja, aby w takim razie nie przyjmować tej delegacji, ale moim zdaniem konkluzja z tego całego wydarzenia jest następująca. Jest temat ustawy 447, jest temat restytucji mienia i widać konkretne działania ze strony nie tylko Waszyngtonu, ale również Tel Awiwu. Stąd też konieczna jest ustawa z naszej strony. My ją złożyliśmy jako Kukiz 15. Dobrze, ale nie wszystko naraz, panie pośle. Teraz Jan Dziedziczak. Dobrze się stało, że ta delegacja została, to spotkanie zostało odwołane. Bardzo dobrze i pan poseł mówi o tym, że jest to sygnał. Ja się zgadzam, jest to też sygnał do tych wszystkich, którzy mieliby może takie pomysły. Pamiętajmy, ja już oczywiście w MSZ-cie nie jestem od roku, ale byłem tam w latach 2015-2018 jako pierwszy wiceminister i muszę powiedzieć, że na przykład po składzie delegacji można bardzo łatwo sprawdzić, domniemać, jaka będzie tematyka. Jeżeli z informacji, które mam nieoficjalnie, na początku delegacja była związana z wymianą kulturalną, a później w ostatnich dniach, kiedy nasz rząd tak mocno i jednoznacznie się wypowiedział, że temat ten w ogóle nie będzie otwierany nawet w Polsce, nie ma absolutnie najmniejszych nawet ku temu przesłanek, delegacja została zmieniona na taką, która by się tego domagała, no więc myśmy wysłali bardzo prosty sygnał skuteczny, dyplomatyczny, duże brawa dla naszego rządu, że ten temat absolutnie nie wchodzi w ogóle w grę. I proszę jeszcze o krótką odpowiedź na pytanie, czy to zostanie zauważone w Waszyngtonie? Na pewno zostanie to zauważone w Waszyngtonie i myślę, że też o to chodziło. Żeby wysłać sygnał subtelnie, ale jednak skutecznie. Znaczy Nam o to chodziło, tak, odwołując to spotkanie. Chodziło nam o to, żeby wysłać skuteczny sygnał nie tylko do Izraela, ale myślę na cały świat, do wszystkich tych, którzy mieliby takie pomysły. Myślę, że także do Berlina, tak między nami mówiąc, żeby nie liczył na to, że odpowiedzialność będzie kierowana w stosunku do Polski za zbrodnię. Chciałabym iść krok dalej. Ustawa Just Act, choć nie dotyczy spraw europejskich, stała się jednym z tematów dyskusji przed majowymi wyborami. Pani Georgette Mosbacher nie po raz pierwszy zabrała głos w tej sprawie, przypominając, że jest to jednorazowy raport dla Kongresu USA, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji. Tak napisała dzisiaj na Twitterze, ale jak mówię, nie był to jej pierwszy tego typu wpis. Zresztą udzieliła wywiadu, w którym mówiła to samo. Te słowa, proszę panów, mają znaczenie. Tomasz Rzymkowski, bo posłowie zaapelowali dzisiaj, by Sejm zajął się na najbliższym posiedzeniu waszym projektem ustawy nazwanej Anty447. Tak, dokładnie. To znaczy ta ustawa JUST amerykańska uchwalona jeszcze w ubiegłym roku nie tylko nakłada obowiązek dotyczący raportowania, ale ona również wprowadza pojęcie dziedziczenia mienia bezspadkowego i restytucji tego mienia w formie swoistego odszkodowania od państw stron tak zwanej konferencji terezińskiej, która miała miejsce w Czechach w 2009 roku, ale ponadto nakłada obowiązek wsparcia poprzez dyplomację amerykańską tych osób fizycznych i prawnych, które są zaangażowane w ten proces restytucji mienia żydowskiego. Czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyplomacja amerykańska tutaj takie ma troszkę rozdwojenie jaźni. Znaczy mówi to, co jest wygodne. To jest akurat bardzo wygodne mówienie. Natomiast o tych, bym powiedział, mniej wygodnych faktach prawnych, które każdy może w sposób obiektywny przeczytać i zinterpretować po swojemu, można znaleźć w ustawie JUST. My włożyliśmy projekt ustawy w ubiegłym tygodniu. To jest kwestia odpowiedzi, która będzie słyszalna, bo deklaracja premiera Morawieckiego i deklaracja prezesa Kaczyńskiego wielokrotnie... I uchwalenie takiej ustawy byłoby taką odpowiedzią, byłoby takim sygnałem, że adekwatną odpowiedzią, która również uspokoi nastroje w Polsce, bo jeśli obserwujemy zresztą premier zapowiedział, że rząd też przygotuje swój projekt ustawy w tej sprawie. Ale gdyby rząd nie przygotował, to nasz projekt czeka, jest już u marszałka Sejmu, spełnia wszelkie wymogi formalne. Można 15 maja, czyli pojutrze na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu, pochylić się nad naszą propozycją, która naszym zdaniem jest kompleksowa i jednocześnie uspokajająca opinię publiczną w Polsce. Panie pośle, to pytanie do Poznania. Jest oficjalne zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką do złożenia wizyty w Białym Domu. Czy powinna tam paść deklaracja, że dla władz amerykańskich kwestia żydowskich roszczeń wobec Polski nie istnieje, że jest zamknięta? Czy są szanse, że taka deklaracja będzie? Ja może zanim do tego przejdę, ale na pewno przejdę, proszę się nie obawiać, to chciałbym pochwalić konkurencyjny komitet, bo muszę powiedzieć, że ugrupowanie Kukiz przynajmniej złożyło projekt ustawy, no bo Konfederacja nawet konkretnego projektu, przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem. No to się może te dwie formacje tym między innymi różnią, więc tutaj chcę pochwalić ugrupowanie Kukiz 15. No ale cały czas o tym mówią, to dobrze było cokolwiek zrobić w tej sprawie poza mówieniem. No dobrze, a teraz jeśli ale chodzi o to spotkanie. To tak, bo się rzadko zdarza, że się konkurencyjne komitety chwali, no to tu chcę pochwalić Kukiz 15. Natomiast jeśli chodzi o to, my oczywiście my odpowiemy tutaj stanowczo także legislacyjnie i jeśli chodzi o wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy, która już niedługo będzie w Stanach Zjednoczonych, uwaga, kolejna wizyta na tak wysokim szczeblu prezydenta Polski i Stanów Zjednoczonych, oczywiście tutaj, jeśli ten temat się pojawi, jednoznacznie nasz prezydent wyrazi stanowisko, tak sądzę. Ale czy pan prezydent powinien ten temat, nasz prezydent, powinien ten temat wywołać, jeśli się nie pojawi? Ja myślę, że tak. Ja uważam, że tak. I mam nadzieję, że... Znaczy, Amerykanie mają dobre służby dyplomatyczne i na pewno nasze stanowisko doskonale znają. I tutaj no nie ulega wątpliwości, że prezydent Duda będzie jechał do pana prezydenta Trumpa, żeby go odwiedzić. Prezydent Trump będzie miał już pełny zakres naszych wypowiedzi na ten temat. Będzie miał jednoznaczną opinię rządu polskiego. Pan poseł Rzymkowski, w pożądanej przez Polskę agendzie, mówił o niej minister Szczerski, agendzie tej wizyty są kwestie współpracy gospodarczej i energetycznej i w ogóle sprawy biznesowe są tu bardzo ważne. Czy możemy oczekiwać równowagi, przynajmniej względnej równowagi, chociaż na tym polu stosunków polsko-amerykańskich? No z pewnością nie. No mówimy o potędze gospodarczej, militarnej, czy wręcz globalnej Stanów Zjednoczonych. To bardzo dobrze, że po raz kolejny prezydent Andrzej Duda będzie miał możliwość osobistej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem. Miałam z tyłu głowy to, że każde z państw robi dobry interes na wzajemnych relacjach gospodarczych, a nie, że one są po prostu pieniężnie równoważne. Pod tym względem z pewnością tak. To znaczy ja uważam, że inwestycje amerykańskie w Polsce, których jest, co by nie mówić, dosyć mało. Ja uważam, że można było więcej kapitału amerykańskiego zaangażować w inwestowanie w Polsce. Paradoksalnie chyba na początku lat 90. ich było znacznie więcej niż już w latach 2000 czy w obecnych latach. Jeśli kapitał amerykański byłby zainteresowany inwestycją w Polsce, to bardzo dobrze. Ja uważam, że ta przyjaźń między naszymi narodami, między narodem polskim i amerykańskim, no nie wynika tylko i wyłącznie z sentymentów historycznych, ale bym powiedział ze wspólnoty wartości. Amerykanie są również gwarantem naszego bezpieczeństwa. Im większe zaangażowanie i militarne, ale i równie ważne gospodarcze Stanów Zjednoczonych w Polsce, tym ten nasz wskaźnik bezpieczeństwa w tej części bardzo newralgicznej świata rośnie. Więc z tego powodu należy się cieszyć. Jeśli będą z tego konkretne efekty, wiemy, że już dosyć duże zaangażowanie, jeśli chodzi o politykę energetyczną państwa i współpracę w tym zakresie jest. Czekamy na jeszcze dalej idące konkrety. Do polsko-amerykańskiego spotkania na najwyższym szczeblu kolejny raz dojdzie, prawdopodobnie to będzie zaraz po spotkaniu w ramach grupy państw Trójmorza. Czy państwa Trójmorza mogą być takim zwornikiem, takim pomostem pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi? Poseł Jan Dziedziczak. Myślę, że Stany Zjednoczone tak to odbierają i słusznie, bo to jest też pewna intencja naszej części Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że to Polska może być takim pomostem, który będzie łączył właśnie Stany Zjednoczone, łączył pana prezydenta Donalda Trumpa. A jeszcze lepiej, jeżeli to będzie w grupie właśnie państw Trójmorza. A to jest jeszcze korzystniejsze. Pamiętajmy, że Polska jest liderem państw grupy Trójmorza. Warto przypomnieć naszym słuchaczom, że kiedy wchodziliśmy w 2004 roku do Unii, wchodziliśmy w gronie 10 krajów. Jedna Polska była większa niż 9 tych krajów pozostałych razem wziętych. To pokazuje skalę naszej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach Unii Europejskiej. I chcę jednoznacznie powiedzieć, że tak jak Donald Tusk na przykład zachowywał się absolutnie bez wyobraźni, bo obrażał jednego z kandydatów na urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych, śmiał się, że w Unii Europejskiej może być tylko jeden Donald, i rozumiem, miał na myśli siebie, że w wielkiej polityce może być tylko jeden Donald. No, wygrał Donald Tusk, niespodzianka i od razu relacje popsute. Wygrał Donald Trump, niespodzianka, od razu relacje popsute. Więc Polska absolutnie będzie ale tym łącznikiem. Prawdą, taki jest nasz pomysł. Panie pośle, relacje Stany Zjednoczone, Unia Europejska od wielu lat przeżywają różne upadki. No, to była sinusoida swoista, prawda? Właśnie. Ostatni raz tak złe relacje były w czasie wojny w Iraku, prawda? Ale potem jednak to się już poprawiało. I my mamy jednak... To jest tak, że jesteśmy wspólnie kraje, większość krajów unijnych i Stany Zjednoczone, jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim, jesteśmy desygnatem wolnego świata. I to jest bardzo ważne, żebyśmy byli razem. Panie pośle, to samo pytanie. A czy ta sinusoida moim zdaniem wynika z aktywności prezydentów Stanów Zjednoczonych? To znaczy polityka Unii Europejskiej jest pod tym względem niezmienna, natomiast to, kto jest gospodarzem Białego Domu, determinuje rolę Stanów Zjednoczonych na świecie. Polityka prezydenta Baracka Obamy była dosyć bierną polityką światową. Dokładnie. I stąd też Unia Europejska była zadowolona z takiej prezydentury i z takiej roli Stanów Zjednoczonych na globalnej mapie politycznej. Natomiast czy poprzednik Baracka Obamy, czyli George Bush Jr., był bardzo aktywnym politykiem amerykańskim, bardzo aktywnym prezydentem. I tak samo Donald Trump. Donald Trump w ogóle moim zdaniem prowadzi taką oryginalną dosyć politykę amerykańską, to znaczy umów biznesowych, bilateralnych. On nie rozmawia z grupą państw, on rozmawia z poszczególnymi państwami i tworzy takie umowy dwustronne. A to jest dla nas lepsze? No na pewno Donald Trump do tej pory wykonał bardzo wiele gestów, ale też i czynów, które pokazują jego sympatię do Polski. Oczywiście czekamy inne, na kolejne. Ale niestety musimy kończyć. Ale jeszcze jedna rzecz, drodzy państwo, historyczna obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, na terenie Polski. To jest rewolucja, to jest decyzja stulecia. Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Celeron oraz dyskiem 500 giga, otrzymasz 100 zł rabatu, płacąc tylko 1199 zł. A kupując smartfon iPhone 7 32 GB, otrzymasz 200 zł rabatu i zapłacisz tylko 1789 zł.